Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 27 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. zazwyczaj, by nie powiedzieć zawsze, to nagranie kojarzyło mi się z takim ciepłym klimatem. To też, ale to podbicie ciepłego klimatu, gdy za oknem zima i biało, i biało. No i biało, i wszystkie szlaki tatrzańskie pokryte świeżą warstwą śniegu. No i warunki do uprawiania turystyki są trudne. Szlaki w wielu miejscach są nieprzetarte, o czym informuję i przed czym przestrzega Tatrzański Park Narodowy. 5 minut po godzinie 5, my sprawdzamy prognozę pogody. Wiatr północny, północno-zachodni, umiarkowany, dość silny, ale nad morzem oraz w górach wiatr porywisty i w górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. W obszarach podgórskich około minus 2, około 0, w pozostałych regionach od plus 1 stopnia, na Suwalszczyźnie w większości regionów Truja z plusem, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 5 stopni. Dziś ma być pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, najwięcej rozpogodzeń na wybrzeżu, ale też i miejscami przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, możliwy także sam śnieg. No i w Karpatach koło 12, w Tatrach 14 cm tegoż białego puchu. No miało być biało na święta, jeśli nie na Boże Narodzenie, to może tak jak 6 lat temu na Wielkanoc. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and mild, and may all your Christmases be and children listen to hear the sleigh bells in the snow. Children listen to the sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, every time I write a Christmas card, I may your days be merry and bright. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Ba-da-ba-da-ba-ba, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells merrily. Może Wielkanoc, może to takie święta. Bez użycia instrumentów Pentatonix ze swoimi przyjaciółmi. 10 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić i co przed nami, Uroczysta msza święta w kościele Matki Bożej Królowej Polski w warszawskim Wawrze o 10:00 rozpocznie uroczystości 80. rocznicy zbrodni wawerskiej. Odbędą się one pod hasłem Nigdy więcej wojny. Organizatorami uroczystości 80. rocznicy zbrodni wawerskiej są m.in. Urząd Dzielnicy Wawer, Muzeum Niepodległości oraz Fundacja na Rzecz Wielkich Historii, a patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. A w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 roku Niemcy zamordowali 107 cywilnych mieszkańców Wawra i Janina i zbrodnia ta uznana jest za pierwszą masową egzekucję ludności cywilnej na terenie okupowanej Polski w czasie II wojny światowej. Ta egzekucja była odwetem za śmierć dwóch niemieckich podoficerów. Sprawcami zabójstwa byli znani policji miejscowi kryminaliści, a egzekucji 107 osób dokonano na niezabudowanym placu na terenie dzisiejszego Wawra. Mężczyźni zostali rozstrzelani przy użyciu karabinów maszynowych. W czasie przeprowadzania egzekucji jednemu z mężczyzn udało się zbiec samą egzekucję. Mimo odniesionych ran przeżyło 7 osób. Dziś mija 101. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Był to zwycięski zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. A te główne uroczystości odbędą się w Poznaniu przed pomnikiem powstańców wielkopolskich. Początek o 16:30. Wcześniej przedstawiciele lokalnych władz złożą wiązanki na mogiłach generała Stanisława Taczaka i pułkownika Wincentego Wierzejewskiego na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. W kościele farnym zostanie odprawiona msza święta w intencji uczestników powstania, a wieczorem o 18:30 na Placu Wolności zostanie pokazane widowisko multimedialne Światło Zwycięstwa Poznań 2019. Dziś 27 grudnia, dzień wolny od pracy dla pracowników administracji rządowej. Zarządzenie w tej sprawie podpisał jeszcze w listopadzie szef kancelarii premiera. To dotyczy administracji samorządowej, dni wolne od pracy urzędników marszałkowskich, starostw powiatowych, także urzędów miast i gmin regulują odrębne przepisy. Wolne czy nie? Z Państwa porannej korespondencji wynika, że chyba pół na pół. Między innymi pan Darek z Bolesławca. O, takie spokojne granie do poduchy. Proszę dalej. U mnie 7. No więc jednak zdaje się, że chyba wolny. Ale z kolei pani Agnieszka zdaje się szykować do pracy na 7 właśnie. Tu powolutku, spokojnie. 13 minut po godzinie 5. Kolędujemy na zielono. Zawierucha i smutek, dzieciąteczku gromy razem z przytupem, Pany złości, Jezus znów przyszedł gościł i pokój. Koniec Pani złości, Jezus pośród nas zagościł i pokój na ziemi. Zielona kolęda od Kalanto Hill. Uważajmy na drogach, bo może być ślisko. Szczególne ostrzeżenie Instytutu Meteo dotyczy czterech województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Lokalnie z przymrozkami, a przy opadach deszczu czy deszczu ze śniegiem może być ślisko. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Apka mówi, że plus dwa po świętach wypoczęta pani Agata z Krakowa i dodaje, że jeszcze w tym roku tylko w poniedziałek do pracy i później znów dwa dni wolnego. Choć swoją pracę lubię, to odpoczynek wart każdych pieniędzy, znaczy bezcenny. Ta a 1 stycznia, no człowiek już zagłosował, długi czas kontynuacyjny, taki serial, na który to człowiek przez cały rok zaciera ręce. O i tak, z pewnością. A i będziemy mieli, mam nadzieję, że i po Państwa stronie, także przyjemność spotkania się w rozbiegówce właśnie przed topem wszechczasów 1 stycznia. 1 stycznia właściwie cały wcześnie rano, ale to będzie bardzo, bardzo wcześnie rano. Od 7 do 9 już teraz zapraszam. Pani Mirka z Sandomierza, ale dziś jeszcze po świętach w Krakowie, wraca do domu w Krakowie 2 stopnie, więc jednak potwierdzenie tego, o czym pisała przed chwilą pani Jaga. No i plus 2 i pada drobny deszczyk. Ale ten deszczyk w wielu miejscach niestraszny, w wielu miejscach także biegaczom po świętach biegowe obowiązki wypełniane także świątecznie i uroczyście. Wczoraj 28 kilometrów, słownie 28, to od pana Remka Szczęścia Żyrardowskiego. A połowę, pan Remek jest rówieśnikiem trójki, a połowę młodszy pan Mateusz, jeśli dobrze kojarzę. I z tego 28 kilometrów połowa zrobiona, przebiegnięta. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem ani nie poplątałem. 18 minut po godzinie 5 była zielona kolęda, to teraz będzie szara kolęda od pana Wojciecha. Tak kolęda, tak szara, jak twe oczy, jak chmury brzeg, na podarek czeka wciąż. Z szarej chmury biały śnieg, śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie serca ból i chłód. Lililaj, zniknie serca ból i chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win, żalów niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg, choć będzie się starał, lecz stopnieje któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas bardzo wstyd. Lililaj, będzie za nas

Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Pierwszego stycznia tego roku na jubileuszowym 25. topie wszechczasów na miejscu 72. Jak będzie za kilka dni? Ostatnia prosta, by zagłosować. No a dziś też poniekąd by Państwa namówić do tego, by zagłosować, ale także może przede wszystkim dlatego, że dziś Michael McBinder, współzałożyciel i klawiszowiec formacji, kończy 78 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Już po 5:30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Dynamiczna sytuacja, pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, najwięcej rozpogodzeń na wybrzeżu, ale w większości, jeśli nie w całym kraju, będzie przelotnie padał deszcz ze śniegiem, lokalnie także sam śnieg. Najwięcej opadów śniegu oczywiście na południu kraju. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany, dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś od -2 do 0 to na Pogórzu i w górach. Poza tym od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, w większości regionów +3, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do +5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Idę po ulicy, grosza nie mam. Wszyscy ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Dokąd można iść już późno tak? Grosza nie mam. Wszyscy ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Możesz do nas wejść i z nami być. Nawet zawsze będziesz taki, będziesz żył. Chyba, że wybaczysz nasze drzwi. On chciał już sam, kiedy jest. Lecz jeśli chcesz wybaczyć, może drzwi. On chciał już sam, kiedy jest. Możesz do nas wyjść i z nami być. On chciał już sam, kiedy jest. Lecz jeśli chcesz wybaczyć, może drzwi. On chciał już sam, kiedy jest. Możesz do nas wyjść i z nami być. Możesz do nas wyjść i z nami być. Możesz do nas wyjść i z nami być. Możesz do nas wyjść i z nami być. To taki dzień, nie dzień, to już otwarty i rozpoczął się nowy dzień. Pan Andrzej ma taką koncepcję, że to dobry ten dzień przerwy między wolnymi dniami. Jeśli nie było takiej okazji przez te dni ostatnio, to dziś szansa spalić trochę kalorii. I zamierza tę szansę wykorzystać pan Andrzej z Tarnowa. Z pozdrowieniami. To nasz budzikowy Phelps za 22 minuty otworzą pływalnię w Tarnowie o 6:00. W wielu miejscach też pewnie. No ale życzymy przede wszystkim wytrwałości. Nie tak od razu, ale z czasem. A pan Andrzej ma się czym pochwalić. Było medale, miejsca zaszczytne mistrzostwa czy wicemistrzostwa swoją drogą. Ale ta forma, której wielu młodych może pozazdrościć, o, to chyba jest to, co walczyć. W muzycznym kalendarzu przed chwilą oddział zamknięty, bowiem dziś 60. urodziny Jarosława Szlagi-Szlagowskiego, muzyka, perkusisty, między innymi oddziału, ale także pamiętamy jego występy w Ladypunk czy w Manamie. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i wspomnienie kolejne, muzyczne, sprzed lat i urodziny, bo to też dobra okazja, by złożyć najlepsze życzenia z okazji 67. urodzin Davida Knopflera. Sweet surrender on the quayside. You remember we used to run and hide in the shadow of the cargoes. I take you one time. We're counting all the numbers down to the waterline. When neon misses on the dogleg stairway. Friends' kisses in the darkest doorway. Foghorn blowing out a wild and cold. The policeman shines a light on my shoulder. Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the pilot lights. No money in a jacket, tight jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Thank you. budzikowe kalendarium muzyczne. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty, dziecineczko, zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów, wolisz w lularze Jezu niuszolo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, i jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. Bambina jazzu Dorota Miśkiewicz i dzisiejszy jubilat Artur Andrus, rocznik 71. Arturze, najlepsze życzenia urodzinowe. Ale także pamiętamy o dzisiejszych solenizantach. Dziś Żanety, Cezarego, Maksyma, Mateusza i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, również te imieninowe. Słońce obudzi się kwadrans przed 8, zajdzie po 15, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku? No, niewiele, ale jednak. Potrwa niecałe 8 godzin. Piątek, 27 dzień grudnia. No a teraz za kwadrans 6. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda. Grupa Furmana to był zespół z Bielska-Białej, który łączył muzykę folkową z odrobiną muzyki country. Tam się pojawiał także blues. Andrzej Trojak dowodził tą grupą, ale kiedyś napisał tekst i dał ten tekst Antoniemu Kani. Antek Kania pisał własne piosenki i słowa, i melodie, no ale ze współpracy wyszła Pastorałka dla spóźnialskich, a ponieważ już po świętach, no to niech grupa Furmana nam ją przypomni. Opowiedzcie, jak to było, bo ja nie zdążyłem. Zanim anioł pański przyszedł, strasznie się upiłem. Bardzo was proszę, nic się nie gniewajcie. Tylko mi o przyjściu Pana całą sprawę zdajcie. Tylko mi o przyjściu Pana całą sprawę zdajcie. Teraz widzisz, stary capie, nie warto popijać, bo kto szuka przyjemności, szczęście go omija. Zbudził nas anioł, trochęśmy się bali. Powiedzieliśmy, gdzie nam kazał, daryśmy zabrali. Powiedzieliśmy, gdzie nam kazał, daryśmy zabrali. Tam była zwykła szopa, ale jakaś inna. Nie czuliśmy w niej zmęczenia, nie czuliśmy zimna. Piękna kobieta z dziecięciem na rękach. Wszyscyśmy tam, nie wiem czemu, płakali ze szczęścia. Wszyscyśmy tam, nie wiem czemu, płakali ze szczęścia. piec niosło się nad lasem. Dalej biegły dźwięki gitar razem z kontrabasem. Dalej biegły dźwięki gitar razem z kontrabasem. A solo skrzypiec odbijały skały. W tym hałasie usnął błogo Jezus Chrystus mały. W tym hałasie usnął błogo Jezus Chrystus mały. No to była Pastorałka dla spóźnialskich w wykonaniu grupy Furmana i zabrzmiało to bardzo ostro. Zbieramy siły po świętach, ale także tęsknimy. Ciekawe, czy Mariuszowi Kaladze, który nagrał kilka lat temu piosenkę Santa Claus Bring Me Love, czyli Święty Mikołaju przynieś mi miłość, przyniósł tę miłość, taki prezent sprawił. Jesienią ona odeszła, wiosną, kiedy wszystko było zielone i kolorowe, przyszła. No i teraz zbliża się zima, w związku z tym Mariusz po angielsku prosi: Święty Mikołaju, jednak chciałbym tę miłość mieć, przynieś mi ją. Red, yellow, golden, brown, the colors are of fall. Now my heart is all blue, I can hear no last call. It was spring when she came, tender green and so true. But in autumn she's gone, turning my memories blue. So I'm mailing to you, dear Santa above, make my winter dream true. Santa Claus, bring me love. I wanna laugh and play and a merry Christmas day. Santa Claus, bring me love. Santa Claus, bring me love. Christmas tree always green, Christmas rose red or white. Hope my Christmas will be rainbow tinted and bright. So I'm mailing to you, dear Santa above, make my winter dream true. Santa Claus, bring me love. I wanna laugh and play on a merry Christmas day. Santa Claus, bring me love. Santa Claus, bring me love. Close. nie tylko w święta, ale właśnie może przede wszystkim, by po świętach nie zabrakło tej miłości. Ponownie country w budziku, Korneliusz Pacuda w przyszłym tygodniu. Polecamy niezmiennie. No a jeśli chodzi o życzenia, oczywiście te urodzinowe, bo ptaszki wyćwierkały, że pan Andrzej z Kolbuszowej, z metalowej Kolbuszowej ma dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia. No i także szybkiego powrotu do formy, bo między innymi pan Stefcio zakatarzony w łóżku spędził święta, więc zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Za 7 minut będzie godzina 6. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy, la, la, la, i szykujmy, co się da. Baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarłamak. Tarłamak, a pod choinką łeb schyla w dół, o tarczy skórzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo je miołe, mieszają go nad stołem, bo się zda. Pod nią gębę dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je trać. I stół ten obsiędzie mój, będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, makutry, można by i do jutra rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół, o tarczy skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, jemioła, zaśmiała się u stoła, więc się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, trza plamy na obrusie brać. Jak zwykle szybciusieńko i już po świąteczne, piątkowe zapraszamy do trójki. To już za chwilkę, bo za niecałe 4 minuty o 6 serwis, a potem pan Wojtek. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. O dziwo, za te korespondencje, że się wielu z państwa chciało. Bardzo dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. On the 25th day of the to me.